वक्त इतना अब खराब न हो, वक्त इतना अब खराब न हो, हाथ में जाम हो शराब ना हो, वक्त इतना अब खराब न हो, वक्त अब खराब न हो। जिसे दिल के सवाल पूछे थे, जिसे दिल के सवाल पूछे थे, सामने वो ही लाजवाब जवाब न हो, हाथ में जाम हो शराब ना हो, वक्त इतना अब खराब न हो। अब खराब